نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شمني كوزني بجاء الله سبحانه وتعالى أما هرنمي جبسا أكارك وسوزري جنوانا ما نوزي محمد صلى الله عليه وسلم وينا بي وينا بسانجلا جيندو وينا ما مكوريكي نوزا مكوريكي يكو جزاكو موسي مروكا دو سبا الله سبحانه وتعالى يكادو شيرا مريبو أكادو هابوتيري تيرينجي متعاو. Naam, tulibu chanya kuri hadithi ya chile unu musanjila njiwendo inu imana sallallahu alayhi wa sallam Abu Dhar aliwe witwa Jundub ibn Junada, Jundub mwene Junada, Allah mwishimire. Kala Abu Dhar rafzati, kala li Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inu imana sallallahu alayhi wa sallam adimge ramgi yati ittaqillaha haythu ma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يحديث رواه الترمذي ياتينا الترمذي ياتينا مالك ياتينا مجتبو تياسونا الدارمي نا أحمد نا ياتينا مجتبو تياسونا مسند. أكبري حديث حسن، حديث حسن ناتبازو إفتي إنه إيمان صلى الله عليه وسلم مري حديث لفزتي اتق الله حيث ما كنت تيني مانا هو أولي هوس تيني مانا أولي هوس وأتبع السيئة الحسنة تمحوها ونقول كيزة إتيبي إتيزة إتيو تيبي كيزة هنقول إتيزة إتيو تيزة إتيزة هنقول إتيبي وخالق الناس بخلق حسن كانت جواني ربانو وميتشو منيزة. نعم، يحديثي كويمو إبينو بتتبجين جينزي تاني aina byo abamenye bavuga yuko iyi hadithi ikubiyemo ikintu cy'ambere. Iyi hadithi ikubiyemo ni umubano w'umuntu n'Imana ye, ni umubano w'ukiremwa muntu n'Imana ye afitanye hagati ye n'Imana. Icyo ni cy'ambere. Icya kabiri ni umubano umuntu afitanye na roho ye ubwe igihe yakoze icyaha akaba yagarukira Imana. Icya gatatu kirimo ni umubano umuntu afitanye n'abantu. Ni ibintu bitatu: umubano umuntu afitanye n'Imana ye, n'umubano umuntu agomba kugirana na roho ye, n'umubano umuntu agomba kugirana n'abantu bamukikije. Naam, turumva rero ko ari ibintu bitatu bikubiye muri iyi hadithi. Turabanza turebe kwanza icyo Sheikh Al-Mubarak Furi rahimahullah umwe mumenyi ba hadithi basobanuye igitabo cya Tirmidhi icyo yavuze kuri iyi hadithi mu gitabo cye cya Tuhfatul Ahwadhi bisharhi Jami'i Tirmidhi. Sheikh Ravuzati ittaqillaha, ijambo ittaqillaha risobanuye ay bil ityani bi jami'i al wajibati wal intihai an sa'iril munkarat. Gutinya Imana no gukora iby'Imana byose yategetse no kureka iby'Imana byose, ibintu byose Imana yakoze kiyabushije, ibyaha byose Allah abuje umuntu akabireka. Sheikh Ranjara avuga ati fa inna taqwa asasud din, kubera ko kugandukira Imana no gutinya Imana ni umusingi w'idini rya Kiisilamu. Wabiri yartaki ila marati bil yaqin, kandi kubw'iyo takwa niho umuntu azamuka akagera mu nzego zo kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala afite imyemerere yemera Imana adafite ugushidikanya muri iyo myemerere ye, afite yaqin. Haithu ma kunta, gutinya Imana aho waba uri hose bisobanuye ay fil khala'i, gutinya Imana urimo bwiherero wihereye wenyine, waba wihereye wenyine nta ukureba usibye Allah gusa, cyangwa se uri hanze y'igihugu cyawe, cyangwa se uri hanze ya famiye yawe, cyangwa se uri ahantu nta ukuzi usibye nta muntu ukuzi, icyo giba wiherereye ukiherera mu gutinya Imana aho waba uri hose. Wa fi na'ma'i wal bala'i, no gutinya Imana igihe ufite inema, igihe Allah gukungahaje, yaguhaye umutungo, igihe Allah yaguhaye ubuzima bwiza, yaguhaye ubuzima butazira umuze, ubwo buzima ntuzabukoreshe muri haramu. Wal bala'i, no mu gihe Allah yaguhaye ikigeragezo cyo kuba warwara, wakena n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose byinjira hanga, igihe rero wagize ibyo bigeragezo byose utegetswe gutinya Imana aho waba uri hose. Waba urwaye ugashaka umuti mu miti yemewe mu idini, ntujye gushakisha imiti y'iki, ntujye gushakisha imiti y'ababangikanya Imana yo mu bupfumu n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kubera ko abapfumu ni abantu babeshya babashaka kwihira amafaranga y'abantu. kubera ko urebye n'utuzubabamo n'utuzubabatuyemo nabo ubwabo ntabwo babishoboye ntabwo babifite we n'ukwicara hadi akajya gufata amafaranga y'abandi akayarya akababishya agateranya abantu agateranya imiryango Sheikh akomeza aravuga ati fa inna allaha alimun bisirri amrika kama annahu muttali'un ala zawahirika kukubira ko Allah subhanahu wa ta'ala azi ibyawe azi amabanga yawe Allah ni umumenyi uzi amabanga yawe nk'uko azi ibigaragara byawe n'ibikorwa byawe byose bigaragara Sheikh akomeza ati fa alayka bi ri'ayati daqa'iqil adabi fi hifdhi awamirihi wa maradihi kukubwibyo rero utegetswe kurinda no kuzirikana imico yawe yaba mitoya cyangwa se imico yihishe itagaragara fi hifdhi awamirihi mu kurinda amategeko y'Imana nibishimishije Allah subhanahu wa ta'ala walihtiraz an masakhitihi wa masawihi ukandi utegetswe kwigengesera ukirinda ibirakaza Imana n'ibintu by'ibyaha Allah agiye abuza Sheikh akomeza arasobanura avuga ati avuga ayi muri Qur'an aho Allah agira ati wattakullaha inna Allaha kana alaykum raqiba ukandi ngo mugandukire imana mu byukuri Allah kuri mwebwe no murinzi arabareberera byo byose rero umuntu agomba kumenya yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari umurinzi we amureba aho ari hose akiyumva icyo kintu muri we kugira ngo ataba yagwa mu cyaha ayo niyo mpamvu bamenye bakubwira ati la taj'alillaha ahwana an-nadhina ilayk ngo uramenye ntuzagire Allah kuba ari umuntu usuzuguritse kuri wowe kureba ntuzagire Allah muri ba bandi bakoze iki basuzuguritse batakureba ukaba umuntu wakora icyaha usa nkaho Allah atakureba wakora icyaha nkaho nta murinzi ufite Sheikh akomeza aravuga ati wa atbi' ngo uje unakurikiza asayyi'ata uje ukurikiza icyaha kivugwa hangaha aravuga ati ni as-sadirata min saghiratin wa kadha kabiratin ala ma shahida bihi umumul khabari wa jara alayhi ba'dhum lakin khassahu al-jumhuru bis-sagha'ir Sheikh aravuga ati uje ukurikiza icyaha kivugwa ngo ni icyaha gito muri byaha bito bitoya ndetse n'ibyaha bikuru ndengakamere ariko ngo abamenyi imbaga nyamwisha y'abamenyi bavuze yuko icyaha kivugwa ahangaha ari icyaha gitoya ni byaha bito bitoya ngo ibyo byaha bito bitoya ujye ubikurikiza igikorwa cyiza kivugwa ahangaha salatun ugasari au sadaqatun cyangwa ugatanga salatan ugasari au sadaqatan cyangwa ugatanga ituro isadaka au istighfaran cyangwa se ukicuza kumana ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyaguhanagurira ibyaha au nahwa dhalika nibindi nk'ibyo ngo nukurikiza icyo gikorwa kibuga gikurikiza icyiza tamhuha icyo gikorwa kizahanagura icyo kibi wakoze ai tadfa'u alhasanatu sayyi'ata wa tarfa'uha icyo kiza gihanagura cyakibi kikanagikuraho نعم شيخ رافغا تينغ والمراد يمحو الله بها آثارها من القلب ونيكيغاميجوي موري حديثي نوكو الله سبحانه وتعالى يوكوزي يجيكورغو تشيزا الله اجيهاناغوريراهو تيو جيكورغو تشيزا الله اجيهاناغوريراهو ibisigisigi mu mutima wawe by'icyaha gitoya wakoze au min diwani alhafaza cyangwa se Allah akagihanagura mu bitabo by'abarinzi by'abamalayika barinzi bawe bakora iki baguhana bagenda bandika ibyaha Allah akagihanagura muri bya bitabo byabo Sheikh aravuga ati wadhālika li anna al-marada yu'alaju bi ḍiddihi ngimpamvu nuko uburwayi buvurwa n'ikinyuranyo cyabwo ngimpamvu nuko uburwayi buvurwa n'ikinyuranyo cyabwo ntago uburwayi buvurwa n'ubundi Sheikh aravuga ati rero ngo falhasanatu yudhibna sayyi'at ukubwibyo rero ibikorwa byiza bihanagura ibikorwa bibi Sheikh akomeza aravuga ati wa khaliqin nasa ujibanira abantu Sheikh aravuga ati amrun min almukhalaqati ngo iri nitegeko rivuye mu kubanira abantu neza mu mico myiza iri jambo almukhalaqa ma'khudhun min alkhuluq ma'a alkhalq Guri jambo kubanira abantu mu mico myiza rivuye mu ijambo al-khuluq imico ma al-khalq mbega kugira imico myiza hamwe n'ibiremwa by'Imana bisobanuye ay khalituhum wa amilhum, bisobanuye ati uje ubana nabo unagirane nabo imikoranire myiza bihulukin hasan nimico mu mico myiza ay takallaf muasharatahum bil mujamala fi al muamalati wa ghayriha min nahwi talaqati wajhin wa khafdi janibin wa talattufin wa inasin wa badhli nada wa tahammuli adha fa inna fa'ila dhalika yurja lahu fi ad-dunya al-falah wa fi al-akhirati al-fawz bin najati wa an-najah. Sheikh ravuga ati kubanira abantu mu mico myiza ibyo Allah avuga hanga ngo mbega wihate mu kubanira abantu neza no gukora nabo ibikorwa byiza min nahwi talaqati wajhi nko kubamwenyurira kutazinga umunya mu bantu wa khafdi janibin no kuborohera wa talattuf no kubagenza gahoro wa inas no kubamarirungu kubabwira amagambo meza. Sheikh akomeza aravuga ati wa tahammal adha kandi unihanganire ibikubangamye bituruka ku bantu imico mibi ikubangamye bituruka ku bantu amagambo mabi bakubwira uyihanganire. Sheikh aranje aravuga ati fa inna fa'ila dhalika yurja lahu fi ad-dunya al-falah, kubera ko mu byukuri ukora ibyo ngibyo byavuzwe aho ruguru uwo nguwo imbere y'Imana abatezweho kugira insinzi hano ku isi, uwo nguwo afite insinzi hano kuri isi atezwe kugira insinzi hano ku isi wa fil akhirati no ku munsi imiruka akazatsindira ijuru akanarukuka mu bihano bya Allah subhanahu wa ta'ala akagira insinzi. Ayo niyo magambo Sheikh al-Mubarak Furi Allah amujirimu yasobanuye avuga kuri hadith. Naam, hamwe yo nibyo bisobanura tumaze kubona by'uyu mushekhe. Nkuko twabivuze iyi hadith ikuyemo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni itaqillaha haythuma kunta, tinya Imana aho waba uri hose. Uwo ni umubano umuntu afitanye hagati ye n'Imana. Kandi nkuko tubizi uwo mubano ntabwo umuntu ashobora kugira. Ntabwo umuntu ashobora kugira umubano mwiza hagati ye n'Imana atazi Imana ye, adasobanukiwe icyo Imana yamuremeye, atazi Allah subhanahu wa ta'ala, atazi amazina y'Imana, atazi ibisingizo by'Imana. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi umuntu yaremewe hano kuri iyi si, kandi gituma umuntu agirana imikoranire myiza hagati ye n'Imana. Kubera ko uru ruhande iki gice kimaze gutungana, umuntu akagitunganya neza akamenya Imana nk'uko bikwiye, icyo gihe ibyo ngibyo bizatuma nibyo bintu bibiri bisigaye abitunganya. Kubera ko icyo nicyo cy'ingenzi, icyo cya mbere, iyo cyabuze n'ibindi byose bisigaye birabura, niyo cyabonetse ibindi byose biraboneka. Kubw'ibyo rero icyo nicyo kintu cya mbere turi buhereho turi bubanze kwiga, ese Allah subhanahu wa ta'ala ninde, Imana ninde, yaturemeye iki, twaje hano kuri iyi si kumara iki? Ibyo byose turahera kuri iki kintu cya mbere dusobanura igitabo cya al-usul thalatha, imisingi itatu buri wese akwiye kumenya, wa adillatuha n'ibimenyetso na dalili z'iyo misingi itatu. Nitumara kurangiza icyo gitabo tuzifasha n'ibindi bitabo hagataho ngaho, hanyuma dukomeze tuganire kuri ibi bindi bibiri bisigaye inshallah. Allah adutere inkunga, aduhe kumva no kumvira no gukora ibikorwa byiza, atubabarire ibyaha byacu n'ababyeyi bacu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.